श्रणु दृष्टान्तमस्य विषय में दृष्टांत सुनो। जीव का नाश नहीं होता, शरीर आदि का नष्ट होने पर भी, वृक्ष का दृष्टांत उठाया था ना, इसका मूल में जो है कुल्हाड़ी मारोगे तो मरेगा नहीं, वो वहां से रस निकलता रहेगा कुछ देर। उसी प्रकार से शाखा काटो, इस तरह से सब दृष्टांत से लिया था। उसे करे महतो अनेक शाखा युक्त वृक्षस्य, महान वृक्ष मने अनेक शाखा से संपन्न जो वृक्ष अस्य अग्रदर्शितम वृक्षम दर्शनाः, सामने विस्तृत वृक्ष को दिखाते हुए ये बात कही जा रही। यदि यह कश्चित अस्य मूले अभ्याहन्यात, जो कोई पुरुष इस वृक्ष का मूल प्रदेश में चोट मग लगाता है, अभ्याहन्यात परश्वादिना, परशु मने उठारा दी, उसके द्वारा मारा गया, उसको काटने के प्रयास किया, मूले अभ्याहन्यात परश्वादिना सकृत घात मात्रे ना, भाषा कहते हैं ऐसे मूले अभ्यान को मुंह से काट ही दो, उखाड़ ही दो, तो उखाड़ने का वृक्ष खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर अभ्याहन्यात करें सकृत घात करो, एक बार जबरदस्त चोट दे, काटा नहीं पूरा मुंह से, चोट लगा दिया, सकृत घात मात्रे ना न शिष्यति, वो पेड़ सूख नहीं जाता, जीवन नैव भवति, बिल्कुल जीवित ही रहेगा वो। क्यों? तदा तस्य रसस्रवेत, लेकिन हमने उस समय ये देखते हैं उसको जो रसस्राव हो रहा है, कुछ रस सा निकलता है, पानी सा निकलता है, कहीं तो गोंदी बन जाता है, नहीं कहीं तो दारू निकलता है, अलग अलग पेड़ की महिमा अलग अलग, कुछ न कुछ तो, जैसे आपकी यहां खाट दिया जाए खून निकलता कि नहीं, रस स्राव तो हो रहा है, शरीर का रस क्या खून है, वो खून निकलता है। पदे तथा तस रस स्रवे तथा यो मध्य अभ्याहन्यात, कि किसी प्रकार से जो कोई मध्य भाग में एक चोट लगा दिया तो जीवन स्रवे, तभी जीवित रहता हुआ रस स्राव मात्र हुआ करता है। तथा योगे अभ्याहन्यात, जैसे उस वृक्ष के ऊपर छोटे के हिस्सा में जाकर काट दिया, तब भी क्या होगा, कहते हैं जीवन स्रवे सएव, यानी कि दूसरा हो जाता है सएव वृक्ष इदानीम जीवेन आत्मन अनुप्रभूत अनुव्याप्त पेपीय मानो अत्यर्थम पिबन उदकम भौमाश्चरसान मूल गृहन मोद मानो हर्षम प्राप्तवंश तिष्ठति। वही वृक्ष वह नहीं दूसरा हो जाता हो, तो वही वृक्ष होता है इस समय में भी जीवन आत्मना, किसी एक पुरुष अपना वृक्ष के भी जीवात्मा है, उस जीवात्म भाव से अनुप्रभूत उस समस्त वृक्ष रूपी शरीर में धनुव्याप्त होकर के पेपीयमान अत्यर्थम पिबन अतिशयन पिबन, बारम्बार जो है जल आदि को पीता है, और रसांश भौमान पार्थिव रसों को ग्रहण करता हो, बोले ही गृहन अपने जड़ों से ग्रहण करते हुए मोद मानो हर्षम प्राप्तवन, बड़ा प्रसन्नता पूर्वक जो हरा भरा जो है लगता हंसता हुआ खिलता हुआ रहता है, तिष्ठति तिष्ठस्ति हो गया है सकार काट दो, तिष्ठति तिष्ठति में कहां से प्रसन्न लगा रहे, प्राप्तवंश तो ठीक है, तिष्ठति बोल रहा हूं मैं, उसे आगे तिष्ठस्ति है ना, के बाद पहले वाला तो ठीक है, पहले की क्या बोल रहा हूं मैं, ठ के बाद में सौ दिख रहा है, ठस्ती हो गया है, ठस्ती है ना, वो सरकार को कहा तिष्ठती, पहले वाला सरकार ठीक है, प्राप्त वंश वहां ठीक निश्चय प्रशांत लग गया हो जाता है। अस्य एकादुं शाखां जीवो जहाति अत सा शिष्यति, द्वितीयां जहाति अथ सा शिष्यति, तृतीयां जहाति अथ सा शिष्यति, सर्वं जहाति सर्वः शिष्यति। वही अभिव्यक्ति के साथ जा रहा है, पहले चोट लग गया हुआ हुआ तो भी वो मरा नहीं, क्यों, जीव व्याप्त था, कहते में क्या प्रमाण जीव व्याप्त था, देखो ये भी प्रमाण बन जाएगा, एक तो कटने के बाद चोट लगने के बाद भी वो मरा नहीं, और दूसरा जिस शाखा को अभिमान त्याग देता है वह शाखा सूख जाता है, कोई वृक्ष का अभिमान त्याग देगा पूरा वृक्ष ही खत्म हो जाता है। यही मनुष्य में भी होता है ना, पर जीवात्मा का नियंत्रण उस अंग से बाहर खत्म हो गया, कहते लकवा हो गया, हाथ की लकवा, पैर की लकवा, खोपड़ी की लकवा, सर की लकवा हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के माने गए। यदि एकाम शाखाम यदा एकाम शाखाम यद्यार्थ यदार्थ में जब यह वृक्षाभिमानी जीवात्मा एक शाखा को त्याग देता है जीवो जहाती अतः सुषति, तो वह शाखा सूख जाती है, अतः द्वितीयान जहाती और दूसरी शाखा से भी उसके संबंध छोड़ दिया तो क्या होगा, और दूसरी शाखा सूख जाएगी साषति, तृतीयान जहाती तीसरे को त्याग देता है तो वह तीसरा भी सूख जाता है, सर्वन जहाती सर्व शिषति, संपूर्ण वृक्ष का ही सात्व जीव अपने संबंध को त्याग देता है तो संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाता है। इस स्पष्ट है एक ऐसा कोई तत्व था जिस वृक्ष को व्याप्त करके रहा, अतएव पहले काट छांट करने के बावजूद भी वह जीवित रहता, प्रसन्न रहता था, और जैसे जो एक एक अंग को त्यागते जाता है वह अंग सूखते जाता है, अतएव सिद्ध हो गया कि इससे भिन्न स्थूल वृक्ष से भिन्न इस अभिमानी कोई सूक्ष्म चीज है जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। तस्यास्य एकां शाखां रोगग्रस्तां आहताम वा, उसकी जो है एका शाखा को रोगग्रस्त हो जाए तो भी सूख जाता है, ये नहीं। ऐसे ऐसे हमने देखा जब बरसात के दिन वगैरह में पेड़ पे वो कीड़े लग जाते, कंबल कीड़ा एक होता है तो आगे से खाते जाते पीछे शौच करते जाता है और दिन भर खा जाएगा, ये इतने करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे, वो शुरू में दो चार होते हैं, पता नहीं पैदा भी करते रहते, खाते भी रहते, हकते भी रहते, समझे नहीं रहते कैसे जीव बना रखा भगवान, खाते भी रहेंगे, चट्टी भी करते रहते हैं साथ साथ, काला काला काला गिरते रहेगा पाउडर सा, उधर बच्चे भी बड़ा होते रहते और देखते देखते 24 घंटे अगर लाखों की संख्या में हो जाते, हमारे यहाँ हुआ था ना घास पर भी लाखों की संख्या और सारा पेड़ के एक भी पत्ता नहीं बचे सब साथ। लक्षण लेकिन पेड़ मरता और कीड़े सब खा जाते हैं, खाने में देखें कोई पत्ता नहीं मिला, सब उतर के इधर उधर चले जाते, चले जाएंगे इधर उधर खोजेंगे और मिलने को नहीं, मैं धीरे मर जाते, तो सीजनल होते हैं। तो फिर देखा दो महीने बाद हरा भरा पूरा बहुत बढ़िया था, अंगारेश्वर में ही वो शंकराचार्य जी के मंदिर के ठीक पीछे में गुलर का पेड़ था, हफ्ता वर्ग के अंदर सब खत्म। हमने कहा महाराज तो पेड़ बड़ा विलक्षण स्थिति हो गया, सूख गया, पत्ता भी रुक गया दो महीने के बाद, देखो कांट दो क्या करना है, काट दो काम है क्या, रसोई घर में करके नहीं नहीं डूब जाओ, तुमने पहली बार देख रहा लगता है, जिनकी पहली बार देखा सारा पूरा मुंडन हो गया 100% मुंडन, कहीं भी रत्ती पर भी पत्ता नाम का चीज एक हिस्सा छोड़ छोड़ भी दिया हुआ, ऐसे कहीं कुछ नहीं पूरा सा, कहने का मतलब क्या, क्यों जीव उसका भी है ना, ठीक है उसके सब कोई नोचे खा गया किसी ने, जैसे चरमरोग हो जाता ना पूरा सम्राट छिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए हो रहे हैं, फिर भी आदमी अंदर क्या दुखी है चाहे सुखी है जो रह तो रहा है इसी में, उसी प्रकार से पेड़ को सब खाए तो पेड़ बहुत दुखी होगा, क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार यहां पर रोगग्रस्ताम आहताम वो किसने काट ही दिया, फेंच दी, टूट गया उसकी डाली, उतरा ऐसा क्या हो जाता है, सूख जाता है, जीवो जाते दाव जीव उसके समय त्याग दिया, उपसंभर दी शाखायाम विप्रसृताम विप्रसम आत्मांश, शाखा में अपने अभिव्याप्ति जो किया तो श्वास के द्वारा स्वचेतनता की अभिव्याप्ति जो हुई थी उसको उसने उपसंहरण कर लिया, उस उपाधि से अपने चेतन भाव को प्रतिबिंब भाव को त्याग दिया, तब शाखा सूख जाती, वांग मन प्राण करण ग्रामान प्रविष्ट ही जीवा इति तद उपसंहार उपसंग्रिय वाणी मन प्राण आदि कर्ण समूह को अनुप्रविष्ट होकर के ही इसका नाम जीव पड़ता है। और कैसे जीव इति तद उपसंहारे, अर्थात कर्णों का उपसंहार हो गया तो जीव का उपसंहार कर दिया, क्योंकि जीव का उपसंहार तो हो नहीं सकता, जीव ही ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक है, वो कैसे उपसंहार कर जाएगा, कहीं से चैतन्य तो निकल थोड़ी जाएगी, जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, सर्वत्र चेतन है, कोई एक जैसे चैतन्य को निकाला नहीं जा सकता। फिर निकला क्या, तो कर्णों की वृत्ति हट गई वहां से, जिन वृत्तियों के द्वारा आप जो विशिष्ट चैतन्य अभिव्यक्ति कर लेते रहे वह वृत्तियां वहां से निवृत्त हो गई, अरे उस विशिष्ट चैतन्य रूप जीव का भान नहीं हुआ, उसी को कहे जीव वहां से हट गया, जीव उसको त्याग दिया, जीव से संबंध को निकल गया, वहां से चैतन्य निकल गया, ऐसे सब व्यवहार होता है। इन वास्तव में चैतन्य निकलता नहीं, निकल ही नहीं सकता कहीं से, वो जो सर्वत्र व्यापक उसको कहां से निकाल, आकाश में निकाल को नहीं सकता, कहीं से निकाल दो, निकाल नहीं सकता कोई, जब आकाश को नहीं निकाल सकते तो आप उनको कहां से निकाल दोगे, सवाल नहीं उठता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कर्ण व्यवहार को लेकर के ही जीवत्व है, और कर्णों को उपसंहार होने से कह दिया जीव को उपसंहार हो गया, अर्थात विशिष्ट चैतन्य जो भाषित हो रहा था तारस विशिष्ट चैतन्य का भान होना बंद हो गया। जैसे आप विशिष्टि में होता है, जो विशिष्ट चैतन्य इस समय आपको भान हो रहा है, मैं आत्मानंद हूं, अमुक आनंद हूं, ये आनंद वो आनंद, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, सन्यासी हूं इत्यादि इत्यादि, वो सारे भान का निवृत्त होना ही हम क्या कहते हैं जीव अब सो गया, जीव जो शरीर से अभिव्याप्त अपना ग्रहण वापस कर लिया, हृदय में चला गया, ऐसे सब व्यवहार होता है। यह व्यवहार केवल कर्णों का ही समूह का अभिव्याप्ति, जो वृत्तियों के द्वारा अभिव्याप्ति थी, वृत्ति अभिव्याप्ति में निवृत्त होने मात्र से ही आप कहते हो जीव निवृत्त हो गया। ये व्यवहार इसे कहते जीवे न प्राण युक्त न अशितम पीतम चरसांगदम जीवत शरीरम वृक्षम वर्धित रसरूपेण जीव से सद्भावे लिंगम भवती। और देखो काटने के बाद रसस्राव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रसस्राव कैसे होगा, यदि अंदर कोई जीव नाम का चीज नहीं है, जो विशिष्ट चेतना अभिव्यक्त करके ग्रहण करने वाला नहीं होता तो श्रवण भी नहीं हो सकता, रस भी नहीं हो सकता, उसके अंदर सूख जाएगा। तो जीवन प्राण युक्त है, जीवन प्राण रूपी उपाधि से युक्त ही जीवात्मा मानी जा सकती है, और तारस जीव के द्वारा खाए हुए पिए हुए चीज ही रसदांगतम रसदा को प्राप्त करके जीवित शरीर जिंदा शरीर आपको दिखाई देता है। और उस शरीर का नाम यहाँ दृष्टांत में क्या ले रहे हो, शरीर वृक्ष वर्धयत् रस रूपेण, वृक्षम वर्धयत् वृक्ष को वृद्धि करता हुआ रस रूपेण जीव से रस रूपेण वृद्धि करता हुआ जीव के वृक्ष के अंदर सद्भाव में लिंग बनता है, प्रमाण बनता है। अशित पीताभ्याम ही देह जीवस्तिष्ठति, क्योंकि खाए पिए के द्वारा ही इस शरीर में जीव भी, क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं टिकेगा, प्राण नहीं टिका तो जीव नहीं टिका, विशिष्ट जो है ना उपाधि के बिना उपहित कहां से रहेगा, उपाधि हट गया तो उपहित भी हट जाएगा। तेज अशित पीते जीव कर्मानुसारी, और वे जो खाए पिया हुए चीज भी क्या है, जीव कर्म के अनुसरण करते हुए ही सव्यवहार को प्राप्त होता है, परिणाम आदि को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग जितना भी माल पानी मिल जाए खावे पिए तो भी शरीर थोड़ा बन जाता है, इसके कर्म में है ही नहीं शरीर बनने का, जितना भी खाएगा भस्मक रोग जैसे हो जाएगा और खाए वह सब भस्म हो जाएगा, शरीर में कुछ नहीं रहेगा। और जिसके अपराध कर्म है अच्छा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सूखा सूखा रोटी खा रहा है, फिर भी हट्टा कट्टा चल रहा है, बिल्कुल कर्म ऐसे न विचार है, बहुत पाउडर सिपटर लगा करके जो है नहीं इतना सुंदर बनने की प्रयास करते हैं, और कोई कोई ऐसा तो फिर कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है, उससे आप मुख भी नहीं धोके उठ के खड़ा है तो भी लगता बड़ा सुंदर है, कैसे लगेगा, सब अपने अपने प्रारंभ कर्म फलानुरूप है। जब लास्ट पर बना रहा था लियोनार्डो दा विंची आर्टिस्ट जो कलाकार बनाने के लिए वो ढूंढ रहा है एक आदमी ऐसा जो जीसस जैसा हो, अब जीसस जैसा कहां से मिले, वैसे दाढ़ी मूंछ वगैरह होना चाहिए, और उस स्थिति में एकदम समाज अवस्था जैसे था ना उसका, ट्रांस अवस्था में रहता था राष्ट्र सब पर ऐसा अन्न उन्मत्त एकदम मस्त, कहां मिले ढूंढते ढूंढते कई दिन गए, और एक आदमी बन गया रात का समय अर्धअंधकार का बीच में, दारू पी नाली में मस्त पड़ा हुआ था, ऐसे चेहरा पड़ा हुआ था, गोरा चेहरा चिट्टा चेहरा था और दाढ़ी वगैरह वैसे, ये जीससे बोले। फिर उसको पकड़ के ले गया, उसको खिलाया पिलाया तंखा सब देख करके कहा बस तुम दारू पिया करो मस्त, तुमको देख देख के मैं बनाऊंगा। बस ड्रम भर दारू दे दिया और पी रहा मस्त पड़ो। जो होश है जो एक चार खाने को चाहिए चलो भाई चिकन खाओ ये खाओ जो खाओ बता दे। करीब चार महीना उसको इस तरह से पालता रहा और उसको तब जाके बनाया। इतिहास है बताने कहां तक सच्चाइयां हैं, लोग सुनाते हैं कहानी। तब दिव्य कला बनी जो कि आज तक विश्व में उसकी मान्यता है। इस तरह से जीवन चीज में वो चीज ढूंढा ना उसने, यदि उसके अंदर जीवधा होता चाहे जितना भी होता क्या होता, उसका जितना खाएगा पे तो ऐसा थोड़े करेगा, ऐसे ऐसे भी नशे बाजी जितना है पे कोई असर ही नहीं करता, नशा खा करके आदत पड़ गया। जितने भी नशेला दवाई होते हैं आप देख लीजिए, आप शुरू में आधा गोली खाएंगे, धीरे धीरे एक गोली खानी पड़ती, फिर दो खाना पड़ता, फिर तीन खाना पड़ता, बढ़ते ही रहता है। फिर इंजेक्शन ही लो, डायबिटीज में भी यही होता है, डॉक्टरों को ये आश्चर्य करते रहे आप तो तीन गोली खाते थे अब आधा खाने लग गए तो कैसे हो गए। इसमें तो होता तीन से चार होना चाहिए, चार से पांच होना चाहिए, छह होना चाहिए, एक टाइम दो दो गोली तीन बार, उससे भी जब नियंत्रण ना आए तो आपको तो इंसुलिन आरंभ होना चाहिए था अब तक, तो घट रहा है आपकी दवाई कैसे हो सकती है, आश्चर्य करते। तो नियंत्रण है, संयम की बात है, खाने पीने में समय जिसका संयम रखे रहो, और जड़ी बूटियों की खोज करते करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते अपने शरीर में समझ में आए क्या खाने से नियंत्रण में रहता है, कर ही रहे अभी भी एक्सपेरिमेंट चलते ही रहता है। प्रयोगशाला है शरीर, एक प्रयोगशाला है, उसको प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, जिए चाहे मरे एक दिन वैसे मरना ही है। इस प्रयोगशाला में कई प्रयोग करना है ना, अब आदमी समझता नहीं है, अब उसको जो है प्रयोग से डरता है, प्रयोग से बहुत कुछ ज्ञान प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार का प्रयोग, और उसमें सबसे अधिक उपासना निदान चिंतन मनन ये भी प्रयोग है ना। ये जो कह रहे हैं इसको आप जो है प्रयोगात्मक रूप से यदि अपने अंदर शरीर रूपी लेबोरेटरी के अंदर इसका परीक्षण नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे करोगे, वेदांत अनुभूति होगी क्या? बाहर घूमते फिरने से कथा प्रवचन कर से वेदांत अनुभूति हो जाएगी नहीं हो सकती, अपने शरीर की प्रयोगशाला में ही करना। इसलिए अधिकतर जगहों में जो इस तरह से शरीर में ही दृष्टांत, इसलिए कहा शरीर में ही पहले सिद्ध कर रहे हैं शरीर में ही जीव है ना, जो शरीर को से अलग होता हो शरीर में रहता हो जीव, जिसके कारण से शरीर भी रसवान होकर के रहता हो वही ब्रह्म। फिर अगला मंत्र में कहेंगे सात्मा तत्वमसी। इसलिए कह रहे हैं कि जीव कर्मानुसारिणी थी, जो खाता पीता है वो तो उस जीव के कर्मानुसार हुआ करता है, परिणाम को प्राप्त होता है। जीव से निमित्तम यस्येति भाव तस्य एकांग वैकल्प वैकल्प निमित्तम कर्म। यदि उसकी एकांग की वैकल्यता का निमित्त होता कोई कर्म आ गया तो उपस्थितम वैकल्य होनी चाहिए, वैकल्प नहीं, वैकल्य निमित्तम कर्म यदा उपस्थितम भवति। अब क्या क्या वैकल्य है? हाँ ठीक है, वैकल्य या वैकल्प है, वहां यह कहा है यह बनाओ तस्य एकांग वैकल्य निमित्तम कर्म यदा उपस्थितम भवति। जब एकांग का विकलता मैंने एकांग के अभाव होने का कोई कर्म निमित्त भूता जो कर्म उपस्थित जब हो जाता है तदा जीव एकाम शाखा जहाती, शाखा है आत्मानम स्मृति, उस शाखा से अपने अंतकरणों को उपसंहार कर लेता है, आत्मानम उपसंहारती, उपसंहार कर लिया। मैं वही पहले समझा चुके हैं आत्मा को उपसंहरण नहीं हो सकता, अतएव करणों को उपसंहारी आत्मा को संहार करके कहना है। एकाम शाखाम जात मैंने शाखाया आत्मान उपसमृति, उस शाखा से अपने कर्णों की वृत्तियों को उपसंहार कर लेता है, अतः तदा सा शाखा शिष्यति, इसलिए उस समय वह शाखा क्या हो जाएगा सूख जाता है। जीव स्थिति निमित्त और रसो जीव कर्म आक्षिप्त, जीव की स्थिति का निमित्त होता जो रस है वह जीव कर्म से आक्षिप्त। यावत जीव का कर्म उस अंग को भोग करने का है तब परंतु अंग बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जब जीव कर्म उस अंग का भोग संबंधी समाप्त हो गया कर्म, तो अपने वो सूख जाएगा। तब कर्म का समाप्त होना और कर्म का होना और न होना यही मुख्य आधार हुआ। उसने कर्माक्षिप्त रस और रस से अनुमित हो गया जीव। अगर कर्म है तो यहाँ पर इसलिए लोग कह सकते हैं भाई यहाँ तो अन्योन्याश्रय दोष आ गया। जीव है इस शरीर में अंडस का परिणाम है, अंडस का परिणाम अपरिणाम है तो जीव है, ये मानना पड़ रहा है। जिसने रसाल देखा अतः अपने कहे जीव है, और वे जिसने जीव का कर्म है इसलिए रस है। तो जीव है तो क्या कर्म है, कर्म है तो रस है तो जीव है ना। ये जीव रस जीव लोगे अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, जीव कर्म रस जीव लोगे तो चक्रक दोष आ जाएगा, और जीव और रस का परसोड़ा लोगे आत्माश्रय दोष हो जाएगा। ये सारे दोष इकट्ठे आ जाएंगे, आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्र और अनावस्था। इसके लिए अलग उसके अलग मान लग जाओ अनावस्था। इसलिए कहते हैं ऐसा जब कहा तब दोष के सब उपदार जवाब देते नहीं, ऐसा नहीं करना। जीवोप संहारे न तिष्ठत, क्योंकि जीवोप संहार कर्म अस्तित्व तो ही नहीं होता। अगर रस और कर्म सारे चीज का आधार कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर रहे हैं। रस सूख गया तब समझ रहे कर्म खत्म हो गया, इसलिए रस से हम जीव का अनुमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहना जीव था आते ही रस है। और उसे प्रमाण सुख ने सर मजबूत हो गया, सुख क्यों गया जीव का संबंध छोड़ दिया, अगर रस का भी इसलिए अभाव हो गया। रस का क्यों अभाव हुआ, क्योंकि जीव के कर्म का अभाव होने से। अच्छा सर्वत्र जीव अनुसूचित है, जीववशात कर्म जीववशात रस, जीववशात रसाभावात कर्माभाव, कर्माभावात जीव का अपने वापस संबंध अभाव अनुमान हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो अन्योन्याश्रय दोष नहीं हो सकता, सभी कार्यों के प्रति कारण रूपेण मुख्य रूपेण जीव ही उपस्थित, कर्म रूपा कार्य हो रस रूपा कार्य हो उनके अभाव रूप का कार्य हो कोई भी कार्य हो सभी का संबंध जीव से ही है। इसे अन्योन्याश्रय दोष नहीं रखता है। रसापगम शाखा शोषण उपलब्ध, रस का अपगम होने पर वह शाखा अवश्य ही सूख जाता है। तथा सर्व वृक्षम में वेदायम जहादी, इसलिए सदा जो है यदि मान लीजिए वह वृक्ष जब संपूर्ण वृक्ष वृक्षाभिमानी जीवात्मा संपूर्ण वृक्ष के संबंध को त्याग देता तथा सर्वोपि वृक्ष संपूर्ण रूप से सूख जाएगा। वृक्ष से रस श्रवण शोषणादिंगा जीववत्तम दृष्टांत श्रुतिश्च चेतनावंत स्थावरा इति। वृक्ष से रस श्रवण शोषणादिंगा, वृक्ष के अंदर रस का श्रवण रस का सुकन इत्यादि लिंग से जीववत्व दृष्टांत श्रुतिश्च चेतनावंत स्थावरा इति। जीवत्व का दृष्टांत कथन करने शक्ति के द्वारा यह बात सिद्ध कर दिया जो स्थावर है वे भी चेतन वाले हैं। बौद्ध मतम अचेतना स्थावर असारम दर्शन दर्शित भवती, इस दृष्टान से ये विभाषित कर दिया एक तरह से बौद्ध कारणाद जितने मत है जो स्थावरों को अचेतन मानते हैं उनका जो है बात खंडन हो गया, उनके सिद्धांत में कोई सार ही नहीं है। असारम दर्शितम भवती यथा अस्मिन वृक्ष दृष्टांत दर्शितम जीवेन युक्त वृक्षो एवमेव खलु सोमविद्धिति होवाच जीवापेदं वावकिलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति सयेषु अणिमा एतदात्मिदं सर्वं तत्सत्यं आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयेव मा भगवान् विद्यापयत्विति तथा सोम्येति होवाच एवमेव खलु सोम्य। जिस प्रकार से यह वृक्ष में दृष्टांत को तुम देख रहे हो जीव सिप्त तो वृक्ष अशुष्क और रसवान रहता है, और जिस जीव से अयुक्त हो जाता है यह जो रस रहित होकर के शुष्क हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एवं एवं खलु सौम्य विद्धि यह शरीर के अंदर जीवात्मा स्थिति को समझाओ। इति होवाच जीवावे पेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, जीव से रहित होकर शरीर ही मरता है जीव कभी मरता। इसलिए वह यह जो समस्त जगत के कारण सूक्ष्म तत्व था वही यह एतदात्म इदं सर्वं वह आत्मा ये यह वही इन सकल जगत का भी आत्मा है अथवा एतदात्म समस्त जगत है। तत् सत्यम वह आत्मा ही सत्य है वही सत्य है वह कारण ही सत्य है और वह कारण क्या है वही आत्मा है वही तुम हो हे श्वेत केतु। तब कहते हैं महाराज दृष्टांत आपने समझा दिया लेकिन ये समझ में नहीं आता इतना स्थूल बड़ा वृक्ष उस जीव रूपी सूक्ष्म पर कैसे टिक गया कैसे रहो क्योंकि हम ये करते हैं पत्थर उठाओ आकाश में रख दो आकाश सूक्ष्म है ना ये स्थूल को रख दो वो रहता है क्या वो गिर जाता क्यों गिर गया क्यों गिर गया यदि स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर रह सकता है तो यदि स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर टिक सकता है तो ये आकाश पर क्यों नहीं टिका कोई पत्थर आदि बताओ क्यों नहीं टिका हो क्यों नहीं टिका हो इसका मतलब क्या स्थूल के लिए आधार तो स्थूल ही चाहिए स्थूल का आधार स्थूल ही चाहिए सूक्ष्म नहीं हो सकता ऐसा कोई शंका श्वेत केतु का मन में आ रहा है कि हम तो यही देख रहे हैं स्थूल का आधार स्थूल ही होता है स्थूल सूक्ष्म पर तो टिकता नहीं है यह वायु सूक्ष्म है अगर हम स्थूल एक पत्थर डाल देता हूं तो वायु पर टिकता डायर चार के नीचे गिरेगा और फिर भी स्थूल पर ही स्थूल टिकता है इसलिए आपके यह कथन करना हमें इतना सही सही महसूस नहीं होता इतना बड़ा स्थूल शरीर उन सूक्ष्म कर्णों में टिका है कर्ण विशेष चेतन बुद्धा जीव पर टिका है और जीव इसको पकड़ रखा है जीव जब छोड़ देगा ये खत्म हो जाएगा ये आपका कहना हम नहीं मान सकते अतएव आपके दूसरे दृष्टांत से और अच्छे तरह समझाइए किस प्रकार से यह स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर टिका हुआ है स्थूल का कारण सूक्ष्म है अगर आप विदम है ना ये तो कहना अनिमा अब उस पर पहुंच रहा है इसलिए एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ना सयेश अनिमा वही सूक्ष्म बोला आपने कारण ये नहीं हो सकता स्थूल के टिकने का कारण जो है सूक्ष्म नहीं हो सकता है ऐसा उसके मन में आया अतवे कहते हे भगवान भूय मा विज्ञापे तो और आप अच्छी तरह से मुझे इसको समझाइए कि तथा स्वामी उवाच तब पिता कहते ठीक है बेटा और तुमको प्रेम से समझाता यदि अस्मिन वृक्षे दृष्टांत दर्शितम भाष्यकार जिस प्रकार से दृष्टांत में दर्शाया गया है जीवे ने युक्त वृक्ष अशुष्क जीव से युक्त जो वृक्ष है वो कैसा था अशुष्क था रसपाना युक्त रसपानादि युक्त कर रसवान था जीवती व्यवहार भी हो गया जीवित है वृक्ष तदपेत मृत और वह जीव का हटने पर ही काज मर गया ये व्यवहार होता है एवमेव खलु सौम्य विद्युत वाच इसी प्रकार से हे सौम्य हे प्रिय दर्शन इसको इस जीवात्मा तुम्हारी अपनी आत्मा को इसी प्रकार के समझो जीवापेतम जीव वियुक्तम वावकेला इदम शरीरम मृयते जीव से वियुक्त हुआ ये जो शरीर है ना मर जाता है न जीवो मृयते और जीव मरता नहीं है इस शरीर का मन से लोग अमुक आदमी मर गया ये जो कह देते हैं वो ठीक नहीं वह नाम और नाम में सिर्फ शरीर मर गया लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं बल्कि नाम भी मन में टिका रखता है मुख्य दृष्टि से देखोगे तो जगत व्यवहार से भी आदमी मर गया शरीर मराना लेकिन उसका नाम भी बहुत समय तक रह जाता है इसलिए आगे कहेंगे नाम रह गया कहेंगे जब मैत्री को तक ऐसे कैसे हो सकता है जब वो चला गया तो नाम कैसे रह गया यहीं पर आप मेरे को मोह में डाल रहे हो ऐसे बोलेगी वो फिर समझाएंगे नाम भी कुछ हद तक रहता है क्योंकि अभिधेय की अपेक्षा से अभिधान जो है वो सूक्ष्म अभिधेय अत्यंत स्थूल है अभिधेय का नष्ट होने पर भी इसलिए है उस अभिधेय का अभिधान बुद्धा तत्व बना रहता है जैसे घट नष्ट हो गया तो घट नाम रहने में क्या दिक्कत है वह नाम से उपाधि से संयुक्त नहीं है ना तारुष उपाधि दूसरा भी है अब कितने रामानंद हो गए कितने स्वरूपानंद हो कितने कृष्णानंद हो कितने शिवानंद हो गए और भी होते रहेंगे दुनिया में यही नाम तो देते ही रहेंगे नाम तो रह गया ना इसीलिए अमुख का ही नाम आप जो कह रहे कितने सौ साल तक लेते रहोगे कितने हजार साल तक चलेगी है कि नहीं। अब शंकराचार्य के नाम 1200 साल से, कोई 2400 साल से मान रहा है, कुछ इतने साल से चल रहा है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? उतने दिन तक है जब तक ये कलयुग है, उसके बाद अपने आप ये सब नाम स्वभा हो जाएंगे। फिर अगला जो चतुर्युग होगा उसमें जो पैदा होंगे वो क्या क्या नाम लेंगे, क्या रखेंगे नाम, क्या पता। उस कलयुग उस चतुर्युग में पैदा होने वालों का अपने कर्मानुसार होगा ना, विधान अवधि व्यवस्था पूर्वकल्पित सृष्टि तो वैसे रहेगा, नहीं नहीं जरूरी नहीं ये आम की नाम रहेगी जो अभी जिसको हम आम नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम आम रख सकते हैं, वृक्ष यही रहेंगे, नाम यही रहे, वस्तु भी वही रहे, कोई जरूरी नहीं। ये तो अभी भी देखने को मिल रहा है, नाम बदलने में कि नहीं बदल रहा है, वस्तु तो वही है ना। अब यह ऊपर देखो पहाड़ में औरत को गाय कह देते हैं, आदमी को बैल कह देते हैं, और उसको पशु कहते हैं, गाय पशु है, डंगर है, ऐसे सब आप बोल देते हैं और नाम ही अलग कर दिया उसका। एक युग में आप देख रहे हो, और संस्कृत भाषा में भी सर्च विकृति हो गई थी, इसलिए व्याकरण लिखना पड़ा था, भाषाकार से तो आना पड़ा, व्याकरण रहते हुए भी सब उल्टा पुल्टा नाम प्रयोग होता, इसलिए नाम भी और ये भी। लेकिन कुछ नाम ऐसा होते हैं कि जिसको हम लोग सदा स्मरण कर लेते हैं, वो भी कारण क्या है, पुराण वेद वगैरह प्रमाण, और ईश्वर का नाम मान लिया गया है, उसके नाम संतान आदि को भी देते तो परंपरा बन गई। अभी देश में तो कोई नाम की क्या परंपरा है, कुछ पता नहीं चलता क्या क्या नाम रख देते, समझ जो मुंह में आ गया वही नाम, ऐसी स्थिति है। कहीं वहां कोई परंपरा है ना, वैदिक पौराणिक क्या परंपरा ऐसी कुछ नहीं, ये ईसाई वगैरह कोई धर्म को नहीं मानते, उनमें क्या नाम रखेंगे, कुछ भी रख देते जो मन में आगे। इसलिए नाम भी इसलिए अंत में क्या होता है, मिट जाने वाला ही वस्तु, लेकिन स्थूल वस्तु की अपेक्षा से वो अभिधान अभिधेय की अपेक्षा से अभिधान ज्यादा समय तक टिकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भाई वो जीव विक्तम भाव के लिए शरण म्रियते न जीव म्रियते कार्य शेषे च सुप्तोत्थितस्य मम इदम कार्य शेषम अपरिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन दर्शनात् कार्य शेषे च, क्योंकि कार्य का बचे रहने पर सुप्तोत्थितस्य सो करके जगे हुए के समान मम इदम कार्य शेषम अपरिसमाप्तमिति, क्योंकि उसके मन में ये रहता है मेरा यह कार्य अभी बाकी है, इतना भी पढ़ाना बाकी है, दिमाग में आता है कि जगने इस जगत ही इतना पढ़ना बाकी है, ये दिमाग में आ जाता है आप लोगों को भी, यही कार्य शेष अभी साधना बाकी, इतना जब बाकी, कोई अलग अलग अपना अपना जिसकी जो काम धंधा है वो उसको सोचेगा इतना बाकी है करके, और प्लास्टर करना मित्र यही सोचेगा इतना भी प्लास्टर करना बाकी है, ये तो कहेगा वो। जिससे पूछो हर व्यक्ति का पास अपना कार्य शेष है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे मेरा कोई कार्य शेष नहीं, अरे जी नहीं ये कार्य वो ही तो शेष है, अरे जीवित कहां से रहोगे, जीना भी एक कार्य है, जी रहा है ना वही एक कार्य चल रहा, कर्म का कार्य है वो, कर्म का फल है वो, कर्म का फल है जो हम जीवित रह रहे हैं, यही कार्य शेष इधर जीवित रह रहे हो, जिधर कार्य शेष समाप्त हो जाएगा उधर वो खत्म हो जाएगा, कर्म खत्म हो गया शरीर का, जिसमें कुछ कार्य शेष होना था आते वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी शरीर से अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कार्य शेष है तो सुप्त तो मम कार्य शेष स्मृत्वा समापन दर्शनात् स्मरण करके फिर उस कार्य को समाप्त करने में लग जाता है, नया नया लेते रहेगा अपने कर्मानुसार है ना, इधर से कार्य जब तक जीवन है तब तक कार्य समाप्त, वास्तविक कार्य कार्य का समाप्त नहीं, एक किंचित विशेष कार्य समाप्त हो जाता है, उन कार्य सरल कार्य समाप्ति मौत का दिन ही होता है, ये तो शरीर का सकल कार्य समाप्ति उसी दिन होनी है, लेकिन विशिष्ट कारण को लेकर हाँ भाई हाँ ये उपनिषद खत्म हो गया, अभी उपनिषद पढ़ रहा वो खत्म हो गया, एक विशिष्ट कार्य को लेकर के आप समाप्ति का व्यवहार कर सकते हैं, वास्तविक समाप्ति जिस दिन सर्वकर्म समाप्ति होकर के शरीर ही समाप्त हो जाता उसी समय समाप्ति है। इसे कहा ब्रह्म निश्चय तावत पर्यंत सब अनुसूचित चलते रहेगा, ज्यादा मात्रा अंत जंतु नाम खन्य विलास भयादर्शनाच अतिथि जन्मांतरानुभूत स्तनपान दुखानुभव स्मृति गमिते। जन्म लिए हुए अभ्यभी जात मात्राण क्षण भर नहीं हुआ बच्चा रोने लगता है और माँ का स्तन को चाहने लगता है। स्तन्याभिलाषम भय भी दिखता है उसको, भयादि नाम भया दर्शनाथ अतीत जन्मांतर अनुभूत पूर्व जन्मों में अनुभूत स्तनपान दुख का अनुभव आदि को अवश्य ही आपको अनुमान करना ही स्मृति स्मृति है, ये बात माननी पड़ेगी। इसी प्रकार अग्निहोत्राधिनाच वैदिकानंकरण अर्थवत्ता जीव मृत युक्ति तर्क है, सारे वेदों का विधिवर्त हो जाएगा। यदि शरीर से भिन्न जीव यदि नहीं मानोगे, इस शरीर से स्वर्ग कर दिया मैंने या कर्मकांड किया उस कर्म का फल जो है स्वर्ग भोगना, इस शरीर के साथ तो जा नहीं रहा है कोई, फिर क्यों करोगे? सारी वैदिक विधियां व्यर्थ हो जाएंगे यदि शरीर से भिन्न जीवात्मा ना हो तो। अग्निहोत्रादिना वैदिकानंकरणाम अर्थवत्ता उनकी प्रयोजनवत्ता के लिए भी आपको जीव जो है नहीं मरता है यही मानना पड़ेगा, न जीव मृत ही थी, नहीं तो उनकी प्रयोजनवत्ता खत्म हो जाएगी। सयशो इसलिए वही यहा जो आपने पूर्व में सुना है अनिमा इत्यादि समान वाक्य समान विशेष वाक्य। अब वही शंका भूय एवं माँ भगवान विद्यावत्व क्यों बोल रहा है बात भाष्कर कर दे कथम पुनरिदम अत्यंत स्थूलम पृथ्वी आदि नाम रूपव जगत अत्यंत सूक्ष्म सदरूपात नाम रूप रहता सतो जाय देती है तो दृष्टान्त भूय एवं माँ भगवान विद्यापति वह यह जो अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम रूप वाला यह जगत विशाल जगत है और वह जगत का आपने कहा अत्यंत सूक्ष्म कारण से निकला और अत्यंत सूक्ष्म कारण में ही विद्यमान है। अभिनय दिया ना उत्पत्ति पहले स्थिति लिया फिर उत्पत्ति लिया फिर अब लय में जा रहे हैं प्रलय भी तीनों काल उसी में रहता है कर ये कैसा हो सकता इतना विशाल स्थूल जगत उतने सूक्ष्म पदार्थ के अंदर से निकला उसी में टिका है और अब उसमें लय तक भी आप होने जा रहे हो ये कैसे हो सकता है। सूक्ष्म सदरूपात नाम रूप रहितात लेकिन नाम रूप कर्म से रहित है उसे नाम रूप कर्मात्मक स्थूल जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। सतो जाती है भगवान ज्ञापे तो कथम जाते अनवय कर लेना कथम शुरुआत ये कैसे हो सकता है तब दृष्टांत के द्वारा आकर मुझे और अच्छे से समझाइए। तथा सुमित हुआ पिता पिता ने कहा ठीक है और तुम्हें बढ़िया ढंग से उसको समझाऊंगा। तो स्थिति उत्पत्ति और प्रलय तीनों ही उसी में होता है सत्य ही ये भी सिद्ध कर दिया और वह सत्य ही तुम हो इस बात सिद्ध करने के लिए अनेक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया। लेकिन अब वो दृष्टांत उन्हें देना है जो सूक्ष्म में ही सकल स्थूल है उसके लिए कहेंगे एक पेड़ का बीज लाओ फल लाओ निग्रोध फलम मत आहार इदम भगवती भिंदी थी भिन्नम भगवती किमत्र पश्यसि थी अणव्य इवे मा धाना भगव इति आसामंगेकां भिंदी थी भिन्ना भगवती किमत्र पश्यसि थी न किंचन भगवती अरे निग्रोध फलम मत आहार निग्रोध मैने वटवृक्ष अशोध नहीं है वटवृक्ष वटवृक्ष का फल लाओ बोला पीपल नहीं वटवृक्ष है अतारा लाओ वही फल को जाओ गया इदमिति वही रहा होगा घर के बाहर कुटिया के बाहर ही अरे जंगल होते थे बहुत और ऋषि कुलों में तो ये सब पेड़ लगाए जाते थे पीपल का पेड़ वटवृक्ष का पेड़ साधना करने के लिए लगाते थे आजकल लगाओगे तो नाश हो जाएगा ऐसे सोचते हैं आजकल के लिए सोच रहे लक्ष्मी आने का साधन कौन सा पेड़ होगा कौन सी पेड़ पौधा खूब लक्ष्मी आएगा ये सोचते हैं आश्रम वाले लोग क्यों ये सब पेड़ लगाने से लक्ष्मी नहीं आती वहां तो साधन होगा भजन होगा सात्विकता रहेगी वहां भाई सब हो गए तो लक्ष्मी कहां से आएगी लक्ष्मी तो जहां भ्रष्टता है वहां आएगी ना और भ्रष्ट करने को इसलिए कहते हैं कि भाई ये वटवृक्ष सिर्फ दूर नहीं था तुरंत उसने ये है महाराज दिखा दिया पूज्य भगवान ये है देखिए बल हाँ तोड़ो इसको काटो भिंदी भी थी भिन्नम भगवाई थी तुरंत उसने तोड़ दिया तोड़ दिया क्या दिखा दिया किमत्र वश थी पूछा पिता ने क्या तुम देख रहे हो उसके अंदर अणव्य थी छोटे छोटे छोटे अनेक दाने हैं इसके अंदर इमा धाना हे भगवान हे भगवान, ये छोटे छोटे धारा है, मैंने बीज जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे। आशा मंग एकाम बिंदी, उनसे एक को भेदन कर दो। भिन्ना भगवान नीति, ठीक है भगवान मैंने इसका भेदन कर दिया, किमत्र वश्यसी, तुम क्या देख रहे हो, अब तो कुछ नहीं दिखता, चूर्ण हो गया उड़िया हवा में खत्म, बस कांटे के कुछ। नहीं, दो तीन बार मैंने कहा दिया, कहने का मतलब बिल्कुल ही गायब हो गया, अब वो कोई स्थूल रूप ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, यदि वैसे चूर्ण हो गया, अब स्थूल रूप है ना किस चीज को चक्षुरादि का विषयत्व में ना ग्रहण नहीं कर पाया, ये स्थिति हो गया, तब उसको बताएंगे। अब बताओ जो सूक्ष्म हो गया, जो तुम्हारे आंखों को नहीं दिख रहा है, वह सूक्ष्म अवयव ही स्थूल बना था कि नहीं बना, तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के वहां पहुंचे हो तुम, जिस परमाणुवादी पहुंचा रहे ना, इसलिए लोग समझेंगे इसे परमाणुवाद हो गया, या तात्पर्य परमाणुवाद सिद्धि नहीं है, तात्पर्य सूक्ष्म स्थूलोत्पत्ति की सिद्धि। अगर वो सूक्ष्म परमाणु है कि सत ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ये बात अलग है, बाद विचार होगा, अभी तो इतना तात्पर्य ना दृष्टा, उसने ये पूछा है इतना महान स्थूल कार्य एक सूक्ष्म कारण से कैसे हो सकता है, और सूक्ष्म कारण स्थिति काल में भी रहता है कहते हो, उस सूक्ष्म सब लय भी होता है कहते हो, यह कैसे हो सकता है, ये उसकी शंका को दूर करने मात्र में दृष्टांत दिया जा रहा है, जिस दृष्टिकोण से दृष्टांत है उसी हिसाब से ग्रहण करना। यदि प्रत्यक्ष कर्तुम इच्छसी, यदि आपको तुम प्रत्यक्ष करना ही चाहते हो, तो सब प्रयोग करा रहे कि नहीं करा रहे, प्रयोगात्मक वेदांत है ही प्रयोगात्मक, एक व्यक्ति ने अपने आश्रम के बॉडी लिखा दिया प्रयोग प्रयोगात्मक वेदांत, क्या विद्यापीठ ऐसे कुछ नाम से लिख दिया, लंबा चौड़ा बोल, बकरी पाले और गाय पाल रहे बाल बच्चे वाले भी हो, प्रयोगात्मक वेदांत देखिए वहां कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, सर्वम ब्रह्मा ये दिखा रहे हैं, तो कहते हैं कि देखो तो उन्होंने प्रत्यक्ष करना चाहते हो, पहले भी किया था ना, भूखे रहो, पानी मत पियो, मैं पानी पियो, अन्न मत खाओ, पहले भी अनुभव कराया, इधर हर चीज को उसको प्रयोगात्मक रूप में अनुभव कराने का प्रयास करा रहे हैं, तो यहां भी तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो अतो अस्मात महतो निक्रोध, ये सामने दिख रहा है तुमको महान निक्रोध वृक्ष, उसका फलम एकम मार, इससे गिरा हुआ एक फल को ले आओ, कथा चकारा ऐसे कहे जाने पर पुत्र ने वैसे ही किया, पुत्र विशेष रूपा श्वेत केतु ने उसी प्रकार से आदेश का पालन किया, सईदम भगव उपहर्दम बलम इति दर्शितवंतम प्रत्याह, वह जो है श्वेत केतु ने कहा हे भगवान इदम उपहर्दम बलम, ये देखिए मैंने फल लाया है, ऐसे जैसे उसने दर्शाया दर्शाता वो उसके प्रति प्रत्याह फलम भिंदी थी, उसके प्रति जवाब कहे पिता ने अरे फल का भेदन करो, भिन्न मितियाह इतरह, उस दूसरे ने कहा ठीक है महाराज देखो हमने तोड़ दिया इसको, अलग कर दिया, फोड़ दिया, टुकड़े में कर दिया, तब माह पिता, तब पिता कहने लगा किमत्र पश्यसी, क्यों तुम यहाँ क्या देख रहे हो, आह तब पुत्र कहता है जवाब में अणव्य अणुतरा इव इमा धाना बीजानी पश्याय भगवती, मैं तो इसके एकदम अणुतर, क्योंकि वटवृक्ष का फल के अंदर बहुत छोटे छोटे बीज सा होते, बहुत सारे ऐसे फल है, पोस्ता वगैरह पोस्ता दाना देखा, पोस्ता दाना का फल खसखस का, वो भी ऐसे ही एक छेद कर दो सुर गिर जाता है दुनिया भर में, सूखा हो उसके एक जगह छेद कर दीजिए दुनिया भर गिर जाए छोटे छोटे छोटे दाने, वैसे इसके अंदर मिलता नहीं बहुत सारे दाने होते, पहले जमान में इसी को खा करके तो ऋषि लोग रहते थे, वटवृक्ष का फल खा लो भूख नहीं लगता इतना आसानी से, बहुत भारी चीज है, बहुत ताकत की चीज है, पेट नहीं बढ़ेगा मानसिला शरीर तो बनेगा नहीं, तगड़ा शरीर चाहिए, दर्शनीय मूर्ति तब तो सब नहीं खा, दर्शनीय मूर्ति बनने के लिए घी माल छको और कोई रास्ता नहीं, उससे अजंड बैठक पे लो तो दर्शनीय मूर्ति बनो, खट्टे खट्टे तगड़े दिखो, तपस्या करनी है तो ये सब चीज खा, आत्मानुभूति करना है तो ये सब, दर्शनवंतम प्रत्या फलम बिंदी भिन्न किमर पशति अणुव्यो अणुतरा इव अणुतरा, पहले जो था वो भी छोटा ही था ना फल, इसलिए उसको फल को कहते अणु था, फल छोटा सा है वो, इसलिए अणु। ये क्या है उसके अंदर छोटी जन अणुतरा इव कह दिया, इसलिए उससे बिल्कुल छोटे के समान दिख रहा है। इमा दाना बीजानी पश्यामी भगवन निति आसाम धाना नाम एकाम धाना मंग हे वत्स भिंदी चुपते आहा भिन्ना भगवती। फिर पिता ने कहा इन छोटे छोटे धानों में से एक आध धाना को लो और उसको भेदन कर डालो, भिन्ना इसे भोजन प्रकार भिन्ना आहा, उससे कोष ने संग्रहण टुकड़े कर दिया, एक फल को तोड़ा अपने सगड़े टुकड़े आ गए थे छोटे छोटे, उस एक छोटे को सगड़े टुकड़े कर दिया, भिन्ना भोजन कर रहा, एक उसने बीज को तोड़ो कहा, एक बीज उसने कहा भिन्ना प्रयोग कर, हाँ जी हमने भेदन करके पूरा चूर्ण बना दिया इसको। अरे भिन्ना धाना तस्याम भिन्ना किम पशसी, यदि तुमने धानाओं को समय से भेदन करके बता दिया है, अब बताओ उस भिन्न धाना में तुम क्या देख रहे हो। न कि जना पश्यामी भगवती, भगवान आप तो कुछ भी नहीं देख रहा है, हमारे इंद्रियों के ग्राह्य तत्व या कुछ भी नहीं दिख रहा है। संपुत्रम होवाच, तब उस पुत्र के प्रति कहते तदुंग होवाच, यम वै सौम्य एतम अणिमानम निभाल सौम्यमन एवं महानिग्रोध तिष्ठति श्रद्धत्व सौम्येति, हे सौम्य श्रद्धा करो, ये जो तुम देख रहे हो सूक्ष्म तत्व, इसी में इतना बड़ा पेड़ है, सामने वाला पेड़ को दिखा रहे, ये जो बड़ा पेड़ है ना वो इसी में है, कह उसमें कहा कहने का तात्पर्य ग्रहण करना, इसलिए साथ में जोड़ दे श्रद्धा करो। कहने का तात्पर्य है ये जो पेड़ लंबा चौड़ा आदि तुमको सामने दिख रहा है वो भी इसी सूक्ष्म तत्व जैसा, ये सूक्ष्म बीज था जिससे इतना बड़ा वृक्ष हुआ, अर्थात बीजा भिन्न वृक्ष कार्य तुम दिख रहा है, था वह बीज सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व से बीज हुआ, बीज से अत्यंत वृक्ष हुआ, सूक्ष्म सूक्ष्म के तारतम्यता में जाओगे तो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व कौन बनेगा, सूक्ष्मतम तत्व कौन है वो, वही आत्मा वही सब। इस विषय में तुम्हें श्रद्धा करने का और कोई रास्ता नहीं है, कौन मुझे सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व दिखा दो, अरे इसी के सूक्ष्म तुम देख नहीं पा रहे अपनी इंद्रियों से, उन सूक्ष्म इंद्रियों से कैसे तुम देख पाओगे है? इस बीज के सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने के बाद भी स्थूल कार्य कारण भाव का वह सूक्ष्मतम पृथ्वी तत्व के अंशों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो पृथ्वी के भी सूक्ष्म का भी सूक्ष्म का कारण होता, उस ब्रह्म को जो इंद्रियों से ग्रहण करने के प्रयास मत करो, इसलिए करें श्रद्धा। वेगी रास्ता है वो सूक्ष्म समझना है, ये सारी इंद्रियों की मूल कारण पहुंचना है, इन इंद्रियों को सबको समेटते जाओ, सकल इंद्रियों की वृत्ति को अपने अंदर एकीभूत करते जाओ, उदाहरण में जैसे आएगा ना एकायनम आएगा प्रलय प्रक्रिया, लय प्रक्रिया, सकल शब्द विशिष्ट शब्दों को शब्द में लय कर दो, सकल विशिष्ट जो है रसों को रस में लय कर दो, और फिर उसको अपने कर्ण में, कर्ण को अपने कारण में, ऐसे करते करते करते आप पहुंच जाओगे अपने आत्मा, पहले कठोर प्रशिक्षित वांग मनसी इत्यादि प्रक्रिया से कह चुके हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूक्ष्म को अनुभूति करने का। इधर बाह्य इंद्रियों की तरह कोई वृत्ति से ग्रहण करना भी चाहे तो नहीं हो सकता है, इसी बात को समझाने के लिए कह दिया श्रद्धा सौम्य थी। तम पुत्र मोवाच इत्यादि